لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما استدعيت من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة يا فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى تلفية تتكى الأصل الرابع ambayo tuliona ni msingi ambao unawajibisha taatu al-umara, kuwatii viongozi na kutoaasi viongozi katika yale ambayo wameamrisha. Na leo tutaingia katika aslu al-khamis ambao ni msingi wa tano, msingi ambao unatufundisha min usuli aqidati min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa taharimu al khuruji ala ulati al umuri al muslimin, ni kuharamisha jambo la watu kutoka au kujitoa juu ya taa ya watawala wa Kiislamu kwa kufanya maandamano, mapigano, vurugu, kuhamasisha watu kuwachukia viongozi kupambana nao. Ni haramu kwa Waislamu kujitoa kwa tawala au chini ya viongozi wao, idha rtakabu makhalafa mukhalafata duna al-kufri, pindi wale viongozi watakapokuwa wameyafanya madhambi au makosa ambayo si makosa ya kufru. Na hili ni amri yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, li amrihi sallallahu alayhi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyah, pale ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuwatii viongozi pasina maasiya, pale watakapokuwa viongozi wameamrisha yasiyokuwa maasiya, basi yawajibika kwa Waislamu kuwatii viongozi wao hata kama wale viongozi wao wana mikhalafa katika sheria ya dini. Ma lam yahsul minhum kufrun bawaha kufrun bawahun, midamu yale maasiya au makosa yao hayajafikia katika kufru za wazi. Bikhilafi al-mu'tazila, tofauti na itikadi walionayo mu'tazila. Alladhina yujibuna al-khuruja ala al-a'imma, mu'tazila watu ambao wanawajibisha kutoka juu ya watawala. Idha irtakabu shay'an min al-kaba'ir, pale ambapo wale viongozi wao watakapokuwa wamefanya moja katika makosa makubwa. Kiongozi amewadhulumu watu, kiongozi amewapiga watu, amezini, ameiba, amekunywa pombe, basi wao mu'tazila katika itikadi yao ni kujitoa na kupambana na hao watawala waovu. Walau lam yakun kufra, yarhamukallah, hata kama lile kosa ambalo limefanywa na mtawala litakuwa sio kufuru, lakini wao wanawajibisha kujitoa. Wayatabiruna hadha min al-amri bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar, wasallam. Wanalizingatia hili la kujitoa kwa viongozi hawa ni katika kuamrisha wema na katika kukataza mabaya. Hii ni itikadi ya Mu'tazila, itikadi mbaya, itikadi ambayo inapoteza amani na inaongeza shari na wasiwasi katika maisha ya Waislamu. Walwaqi'u, na hali ilivyo, anna amala al-Mu'tazila hadha, ni kwamba jambo hili la Mu'tazila huwa a'zamu al-munkari, lenyewe ndiyo munkari kubwa kuliko ule munkari wa mtawala. Kitendo cha kwamba mtawala amefanya kosa fulani, halafu wao wakaanza kuamrisha watu wajitoe kwa yule mtawala na kumtusi na kumkufurisha na kumtukana na kuamrisha watu wamchukie, jambo lao hili ndiyo munkari kubwa zaidi kuliko ule munkari wa mtawala. Kwa nini? Lima yatarattabu alayhi min mahadhi min makhatir azima, kutokamana na yale ambayo yanaambatana au yanazalika katika jambo hilo la kupambana na mtawala, kuna kuhatari kubwa, kwa sababu mtawala atajihami. Akijihami ule mtawala, atasambaza askari wake mitaani, wanawake watapigwa, wanawake watanajisiwa, watoto watapigwa, hawana makosa, wewe baba uliyesababisha utakimbia. Kwa hiyo watakabakia na matatizo ni kina mama na wazee na watoto, wewe ambaye umesababisha unakimbia. Na nyie huwa mnaona hata wakifanya yale maandamano, wale viongozi huwa wanakamatwa, kama vile huwa wanadawa fulani. Utaona wale askari watakamata wafuasi wote, lakini wale viongozi watakamatiwa majumbani au watakamatiwa sehemu za mafichoni, lakini pale pale kwenye tukio huwa hawakamatwi. So shangaa, kwa nini hawakamatwi? Lakini hawaishii hapo tu, pia vile vile bali huwapelekea wake zao wakapata matatizo makubwa sana, na watoto wao pia wakapata matatizo makubwa sana, kwa sababu yule mtawala lazima atajihami, na yeye ana nguvu ya dola kuliko ninyi. Kwa hiyo munkari wa nyinyi kupambana na mtawala na kumzungumza na kumtusi na kumkashifu, kuna madhara makubwa zaidi na kuna munkari mkubwa zaidi kuliko ule munkari aliofanya yeye mtu mmoja wa kuwaibieni pesa zenu au wa kuwafanyieni baadhi ya mambo ambayo sio sawa sawa. Min al-fawdha, kuna kuvurugu, wa fasadi al-amri, na uharibifu wa mambo. Watu walikuwa wanaweza kwenda sokoni salama, hawaendi tena. Watu walikuwa wanaweza kufungua maduka yao, hawafungui maduka. Watu walikuwa wanaweza kwenda kazini, hawatakwenda kazini. Mambo mengi yataharibika kwa sababu tu ya nyinyi kuleta vurugu ya kupambana na mtawala. Waktilafi al-kalima, lakini pia vile vile hali hiyo yapelekea kulitofautisha neno la Waislamu, kwa ukaonekana Waislamu si watu wenye tamko moja, ni watu wenye vurugu baina yao. Watasalluki al-a'dai, na hali hiyo pia yapelekea maadui kuingia. Maadui wakaingia, wakapora, wakaiba, wakafanya mbalimbali. Hata utaona katika ulimwengu wa sasa, askari wetu hawa wakichaguliwa kwenda katika nchi zenye vurugu wa wanashukuru. Umaskini unaendelea mwishoni, aoshe. Kwa nini? Kwa sababu wakienda kule kazi yao ni kuiba. Kufa ni bahati mbaya. So mtu akishaingia jeshi, swala la kufa ni la kawaida. Lakini anajua kabisa, mimi nikienda kule, tukiingia kwenye nyumba nitachukua ninachokitaka. Wanatuliza amani, lakini wanafanya nini? Wanaiba. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo akipelekwa Darfur miaka yake miwili, akirudi unaona kajenga nyumba, kanunua kagari ka kutembelea. Shangaa, huyu jamaa vipi? Kwa hiyo yote haya ni mafasadi ambayo yanazalika kwa watu wachache walioanzisha vurugu, ambayo madhara yake sasa yamepelekea jamii nzima imeathirika na zile vurugu zake. Mfahamiane vizuri. Angalia hizi nchi za Waarabu, walipokuwa watu wa Iraki wamepata ushirikiano wa kuunga mkono kumtoa Saddam Hussein, kilichokuwa kilifanyika kwao, walinufaika au walidhurika? Si wamedhurika? Walibya pia vile vile wamedhurika. Sawa sawa. Hawa jamaa zetu wa Misri hapa walipoingia kwenye uchaguzi, Ikhwani al-Muslimin, wameshia wapi? Madhara makubwa sana, jamii imedhurika na chama kimefutwa. Shanfahamu vizuri. Na kiongozi wao yumo ndani. Na sio mmoja, wengi. Sasa faida iko wapi? Kwa hiyo kufuata kanuni ya kutojitoa kwa watawala kuna maslahi makubwa sana mbele ya jamii ya Uislamu, lakini Allah tabaraka wa taala ameweka huu msingi kwa Uislamu kwamba ni haramu wao kujitoa kwa watawala. Sisi tunafahamiana. Kwa nini ni haramu kujitoa kwa watawala? Kwa sababu madhara yanayopatikana kwa wale watawala dhidi ya Waislamu waliopo wasiokuwa na hatia ni makubwa zaidi kuliko wale manufaa ya kumtoa. Sasa nyie mnataka kumtoa wenyewe hamwezi, yani hamna nguvu hiyo. Hiyo nguvu hamna, na mkisaidiwa na makafiri kumtoa yule mtawala, wale makafiri wakija wataiba mpaka watawakomesha. Sifahamu vizuri. Ile rasilimali ya nchi yenu watagawana wao, kama walivyogawana mali za Iraq, lakini pia vile vile Libya na nchi zingine zote ambazo zinapigana vita, wakiingia wale makafiri, kazi yao. Haiwezekani mtu apeleke jeshi hapo awe hana maslahi. Hivi inawezekana kweli? Yaani apeleke jeshi lake likakusaidia wewe alafu awe hana maslahi? Silaha zake zifanye kazi bila maslahi? Hiyo kitu haiwezekani. Ikiwa hawezi kukusaidia kutengeneza barabara mpaka awe na maslahi, itakuwa kuja kumwaga damu ya askari wake? Haiwezekani. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo huu ni msingi mkubwa sana ambao unawafanya Waislamu waishi kwa amani katika ardhi yao, na wamwabudu Mola wao katika hali ya utulivu, na waweze kufanya shughuli zao kwa amani iliyokuwa ya hali ya juu, pale ambapo watajizuilia kujitoa na kuleta vurugu kwa watawala. Hata ukileta mfano wa pili, acha kwenye dini, njoo kwenye dunia ya siasa, demokrasia. Leo wapinzani wana hali gani? Wana hali nzuri? Si wanapotea kila siku? Kila anayenyanyuka mdomo anapotea. Serikali haihusiki. Tunajua mwenyewe aliyokamata nani, aliyokupoteza nani, kama maiti itaokotwa huko, shauri yako. Lakini yote haya ni madhara ya wewe kujifanya na kimdomo mdomo, sawa sawa, kwamba wewe unaweza kupambana. Wote hawa wengine wanasemea jela, mshanifahamu vizuri, wengine wako mahospitalini, wengine washakufa tayari, wengine hawajulikani wako wapi, ni familia hazijawazika wala maiti zake hawajaziona. Yote haya ni madhara. Kwa hivyo dini yetu ya Kiislamu ni dini inaangalia mbali kabisa maslahi ya mwanadamu. Kabla mwanadamu hajafikiria, tayari yeye ishamfikiria kwamba haya ndiyo maslahi yako na haya ndiyo maharibifu yako, usiingie. Tumefahamiana sasa? Kwani mtu akitawala mwisho wake kutawala nini? Si kufa? Au atakuwa kijana kila siku kwenye utawala? Mwache ile tawale, atawale paka afe. Khalas. Shida iko wapi? Mwenelewa kini yao? Mwachene tawale paka afe. Awana kaburini pia kifada katendelea kutawala. Sita kuja mwingine. Nyinyi mwabuduni Allah, tekelezeni wajibu wenu kwa Allah, alafu Allah tawaondolea hizo dhulma. Allah tabadilisha hizi hali. Inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu. Allah habadilishi kwa watu mpaka watu wabadilike. Sasa nyinyi wenyewe mafadhili, sasa ili dhulma zenu ziishe, mfanyaje? Simletewe fadhili mkubwa kuliko nyinyi aje kuatia adabu? Sio manake? Lakini nyinyi mkikaa sawa sawa, Allah atawaleteni watawala wenye huruma. Tufahamiane vizuri, tawaleteni watawala wenye huruma. Na nyinyi mkijitia majeuri, mtaletea watawala majeuri kuliko nyinyi. Watawashikisheni adabu mpaka mrudi katika toa ya Mola wenu. Kwa hivyo dini yetu ya Kiislamu imetuharamishia sisi kujitoa katika kujitoa kwa watawala. Tumefahamiana vizuri? Kwa zile shangwe shangwe za jamaa anakaa hapa anamtukana kiongozi alafu piga takbir, takbir Allahu Akbar. Ule ni wenda wazimu. Tumefahamiana vizuri? Ule ni wenda wazimu. Kwa sababu huwezi kutoa takbira wewe katika jambo lililokuletea madhara. Jambo hilo litakudhuru wewe, watu wa takbira, alafu jamaa wakiingia unakimbia. Unakimbia nini sasa? Hilo mkosa. Kwa hivyo wewe utakapoona kwamba watu wanaanzisha kuwatusi watawala, kugombana na serikali, wapishe. Wapishe na uovu wao. Nenda zako kafanye shughuli zako. Unafahamiana vizuri? Kafanye shughuli zako. Nimezidi mpaka kwenye shughuli, kakae na familia yako nyumbani. Usifungue duka lako, usifungue biashara zako. Bakia nyumbani kwako na watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu madhara yatakayojitokeza ni makubwa sana kuliko ule ulevi wa yule mtawala na kuliko ule wizi wa yule mtawala. Nadhani mmefahamu vizuri. Kwa hiyo msingi katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuharamisha suala la kujitoa kwa watawala. Na kujitoa kwa watawala kuna njia nyingi. Miongoni mwao ni kuwatukana na watawala hadharani. Tufahamiane vizuri. Lakini pia kuwashawishi watu, raia, wamchukie mtawala. Kutoka kwenye maandamano kwenda kujiunga katika vikundi vya upinzani vya kujifanya kwamba sasa hawa ndio watetezi wa haki za wanadamu. Yote haya ni kujiingiza katika kuruji ala ulati al-umuri, kujitoa katika tawala na mamlaka za watawala, kujitoa katika toa ya watawala. Kwa dini yetu na manhaji yetu Ahli Sunnah wa Jamaa, na huu ni msingi, na ndio utaona katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walistahimilia walipowapata watawala madhalim, wakagundua kwamba huu udhalimu wa hawa watawala ni kutokana na raia wao kuwa wabaya. Kwa kazi ni kuwatengeneza hawa raia. Fahamiana vizuri. Na Allah atawatengenezea wale watawala, kwa sababu hii ni kanuni ameiweka Allah tabaraka wa taala. Wakadhalika nuwalli adh-dhalimina wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan. Sura basi aya hamna wewe mwasizia huyu vipi unaumwa? Kitabu kiko wapi? Jamani, ni ungwana kweli usha? Afu mwalimu akikuadhibu unalalamika kweli? Allahu al-musta'an. Tayeb, nadhani tumeelewa msingi wetu huu. Sawa sawa. Tumalizie huu msingi mmoja. Al-aslu sadis, msingi wa sita min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ahli sunnati wal jamaa. Kwa kitabu soma. Salamatu kulubihim, ni kusalimika nyoyo zao. Wa alisinatihim, na ndimi zao. Li ashabi rasulillah, kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyoyo zao ziko salama na ndimi zao pia ziko salama, kuna kukuvunja heshima ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watukani kama vile mashia wanavyowatukana masahaba wa mtume na watu wengine. Kama wasafahum Allah, kama vile alivyowasifu Allah bidhalika fi qawlihi ta'ala, alipowasifu masahaba wa mtume katika kauli yake, lamma dhakara almuhajirina wal ansar, pale alipowataja muhajiri na ansar, wa athna alayhim, na akawasifu kwa uzuri, qala ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao. Baada ya kina nani? Baada ya muhajirina na ansar. baada ya masahaba wale waliokuja baada yao, yakuluna wanasema rabbana ighfir lana, ee Allah tusamehe sisi, walikhwanina alladhina sabaquna biliman, lakini pia wasamehe ndugu zetu waliotangulia katika imani. Kina nani? Masahaba wa mtume. Wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usijalie ndani ya nyoyo zetu kuwa na vifundo na chuki, lilladhina amanu, kuwachukia walioamini, rabbana innaka raufur rahim, mola wetu hakika wewe ni mpole na mwenye huruma. Kwa hiyo ahli sunnati wal jamaa ndimi zao na nyoyo zao zimesalimika kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawapenda, wanawaheshimu na wanawaombea dua na radhi za Allah tabaraka wa taala. Wala hawa watusi, wala hawavunji heshima, wala hawaingilii yale mapungufu waliokuwa nayo, kwa sababu wao ni wanadamu kama wanadamu wengine, wanapatia na kukosea na sio maasumu. Wa amalan biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na pia wanaifanyia kazi kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, la tasubbu ashabi, musiwatukane masahaba zangu, fawalladhi nafsi biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, lau mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhudi umejaa dhahabu, mlima wa Uhudi umejaa dhahabu tu, akautoa fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hawezi kufikia amali ya kibaba cha mmoja wao wala nusu ya kibaba cha amali ya sahaba, hawezi kufikia. Wewe utoe mlima umejaa dhahabu, sio kijikapu wala sio kiganja wala sio gramu 20 wala 30, mlima mzima umeutoa fi sabilillah, huwezi kufikia amali ya kibaba au nusu ya kibaba cha amali ya sahaba wa mtume Muhammad. Hii inaonyesha kwamba ni watu walikuwa katika kipindi kigumu sana, na Allah tabaraka wa taala aliwachagua wawe masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kazi ya wao kuibeba amana ya dini mpaka wakaifikisha kwa umma ni kazi kubwa zaidi, hivyo heshima yao hailingani na heshima za watu wengine. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim khilafan lilmubtada'ati, tofauti na walivyo wazushi, min ar-rafida, kunako mashia wanaowatukana usiku na mchana na kuwafedhehesha na kuvunja heshima za masahaba wa mtume, wal khawariji, na makhawariji ambao, alladhina yasubuna sahaba, watu ambao wanawatukana masahaba na kuwafanya baadhi ya masahaba walikuwa waoga, hawana mbele wala nyuma, walikuwa na kadha na kadha. Hizi ni sifa za makhawariji na sifa za mashia ar-rafida, wayajhaduna fadailahum, na wanazipinga fadla zao. Wayara ahlu sunnah anna al-khalifata ba'da ar-rasuli, na ahlu sunnah wanaona na wanaitakidi na kuamini kuwa khalifa baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr, khalifa wa kwanza ni nani? Ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa, thumma Umar, kisha Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ibn Nufayl, thumma Uthman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hawa ndio makhalifa na huu ndio utaratibu wao. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula'i, yeyote ambaye atatia dosari akakashifu akadogosha akavunja heshima ya mmoja katika makhalifa hawa yoyote, fahuwa adallu min himari ahli, ampotea zaidi kuliko punda aliyepotea kwa mwenye naye kwa bwana wake. Limukhalafatihi an-nass kwa kule kwenda kwake kinyume na dalili za Qur'an na Sunna wal ijma'a na makubaliano ya wanawachuoni ala khilafati haulai ala hadha tartibi juu ya ukhalifa wa hawa masahaba wa mtume kwa utaratibu huu kwamba khalifa wa kwanza wa mtume ni Abu Bakrin na khalifa wa pili wa mtume ni Umaru na khalifa wa tatu wa mtume ni Uthman na khalifa wa nne wa mtume ni nani? Ali ibn Abi Talib. Hawa ndio makhalifa khulafa'u rashidun, ni hawa makhalifa wema waongofu, makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio itikadi ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo utakapomsikia yeyote anavunja heshima ya sahaba, basi jua huyo sio katika nani, sio katika ahli sunnati wal jamaa. Ukimsikia yeyote anahamasisha watu kujitoa kwa watawala na kugombana na watawala na kuwatusi watawala na kuwakashifu, jua huyo sio katika ahli sunnati wal jamaa. Ukimsikia yeyote anawakataza watu wasitii viongozi, wasiwaheshimu viongozi, na anaamuru watu wawaasi viongozi, basi jua huyo sio katika ahli sunnati wal jamaa. Na pia vile vile ukimsikia mtu anawakufurisha Waislamu ambao wamefanya madhambi makubwa tu, labda zina ama ulevi ama wizi, ama anawahukumia kuishi milele motoni, ama pia vile vile anawakufurisha Waislamu kwa yale anayoyaona yeye kuwa ni makosa pasina dalili za kisheria na kuwasimamishia hujja, basi huyu pia yeye nani? Sio katika ahli sunnati wal jamaa, kama ambavyo yule ambaye anaitakidi kwamba imani haina kuzidi wala kupungua, imani haina itikadi wala haina maneno wala matendo, sawa sawa, huyu mtu pia sio katika nani? Sio katika ahli sunnati wal jamaa. Na yule ambaye anapinga kwamba misingi ya imani ni sita, na anakataa au anakubali misingi mitano, anakataa kadari, au anakubali minne, anakataa moja miwili, au anaipinga yote kama mashia, basi huyo pia sio katika ahli sunnati wal jamaa. Hizi au hizi ndio baadhi za usuli za ahli sunnati wal jamaa, na kituwafikisha Allah tabarak wa taala tutakuja kuanzia katika al-aslu sabi, msingi wa saba katika misingi ya ahli sunnati والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.